Trójka. Program trzeci. Zastanawiałem się, w jaki sposób dzisiaj powitać Państwa, bo osobliwości muzyczne swoją drogą, ale przypomnę, że z tej stacji odchodzi od czasu do czasu pociąg osobliwy i wtedy sięgamy po muzykę Pita Seegera i ona wiedzie nas na szlak. Niby mała różnica, ale zawartość jest inna, bo w pociągu jadą z nami artyści folkowi, zaś na stacji raczej ci o przesadzistym, ciężkim brzmieniu. Mało tego, no, powiem to od razu, bo nie da się tego długo w tajemnicy trzymać. Dzisiaj nie będzie żadnej opowieści, a to z tego względu, że nie mogę zebrać myśli przed debiutem sportowym, który mnie czeka. Motory na dobry początek i jeśli chodzi o dobrą stronę takich niezwykłych wydań, to powiedzmy, że jest to fakt, że czasami sięgamy po ulubione płyty półredaktora. Batory Prelud i zawsze, gdy wybrzmiewają ostatnie tony naszego sygnału, aż mnie korci, by nie wyjmować płyty z odtwarzacza. No i dzisiaj tak właśnie uczynimy. Na płycie w zasadzie każdy tytuł nadaje się do naszej myśli przewodniej, czyli zawodów sportowych, na przykład czwarty Dragon's Breath. Tylko nie wiem, czy przeciwnicy nas powalą tym oddechem, czy my z kolei będziemy na nich zionąć i nie damy szans. Ale powiedzmy, Broken Sword pomińmy, ale Ring of Gold jak znalazł. Thank you. The breath of the dragon sweeping down mountainside. All still, the day sleep, the sun rests in nest of the gods afar. High adventures awaits me, I hear my brother's calling. Spring is here, and the ice breaks clear sky and open sea. I will say, where the ravens fly on black wings high and free, I shall return with a wind the hunted adventures will exhale. Autumn red comes to us abyss. Zamieszanie na samym początku. Zapomniałem się przedstawić. Wojciech Ossowski, jestem Państwa przewodnikiem w tej podróży dookoła muzycznego świata po drogach i bezdrożach. A ci z Państwa, którzy cenią sobie kontakt, dzisiaj będzie utrudniony, bo odpowiedź na maile dopiero przyjdzie za jakiś czas. Nie będę też ich czytał na antenie, ale to dlatego, że mówię do Państwa z przeszłości. Za chwilę wszystko się wyjaśni, ale dla tych, którzy mimo wszystko chcieliby chociażby postać z nami na peronie, powiem, że wagon pocztowy, adres ma wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl, a peron znajduje się na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Zapraszam serdecznie, a teraz, ponieważ wdarła się do osobliwości, do przedziału dla polskich artystów nowa płyta i Państwo ją polubili, to kolejne dwa utwory bez przerywania: Lalkarz i Płanetnik. i Lupus Duo. Chmury, chmury, chmury lewitują, od błyskawic bije boski blask, a niech szczeńców dusze z nimi fruną. Taki już ich los jest w taki czas. Siedem dni, siedem godzin, siedem minut po śmierci, niechrzczony i zabity z ręki matki, bo się wiercił duch ludzkiej istoty z planetnikiem gada, duch ludzkiej istoty z planetnikiem gada. Siedem godzin, siedem minut po śmierci, niechrzczony, zabity, z ręki matki, bo się wiercił duch ludzkiej istoty z planetnikiem gada, duch ludzkiej istoty z planetnikiem gada. opus Duo. Nowa płyta, jak chyba żadna inna, zgrana prawie do końca. Od deski do deski. Muszę zajrzeć i zobaczyć, czy coś jeszcze nam zostało na za tydzień. A tymczasem sięgamy po coś, co do zawodów sportowych nawiązuje nazwą znowu Blood Axis. Płyta zdobyczna na festiwalu Czarny Rogaty Księżyc. Grupa amerykańska przyjechała, zagrała, a ja miałem dość ciekawą przygodę. Przypomnę o tym, bo już raz opowiadałem. Artysta, lider, frontman Blood Axis jest zdumiewająco do mnie podobny. I gdy przechadzałem się następnego dnia po ich recitalu na terenie festiwalu, zajechała mi drogę limuzyna, wyskoczyła ekipa telewizyjna i dalej po angielsku pytać, jak mi się podoba na festiwalu i jak mi się śpiewało. A ponieważ dałem się porwać zeszłego wieczoru atmosferze i faktycznie w tłumie śpiewałem, pomyślałem sobie, że mają oko i byłem pełen podziwu dla profesjonalizmu. Ale później okazało się, że po prostu pomylili mnie z amerykańskim wykonawcą. Powiedziałem, że mi się na festiwalu podoba i że miło mi się śpiewało, nie wyprowadzałem z błędu. A później, gdy już z artystą rozmawiałem, powiedziałem, że podszyłem się pod niego i dał mi dyspensę. Blood Axis i znowu coś, co do naszej szermierki nawiązuje. Storm of Steel. listen. Be careful for the final sound, the tolling cry. Rejoice in the eternity of endless pain, or the world of insanity who left us sane. Thank you. Blood Access i żałuję, że kupiłem tylko jedną płytę wtedy, ale Czarny Rogaty Księżyc, festiwal na Litwie w tym roku również w ostatni weekend sierpnia. Zachęcam do udziału. Parę tysięcy ludzi skrytych w zieleni, bo to wielka wyspa i piękne jezioro. Wioska z rękodziełem i ze wszystkimi ciekawostkami średniowiecznymi. Zresztą, gdy tam przyjedzie się i mieszka pod namiotem, ma się nieodparte wrażenie, że czas cofnął się do wczesnego średniowiecza. Muzyka adekwatna, tańce w nocy podczas, powiedzmy, recitali muzyki dark folkowej i inne atrakcje. Trzy sceny. Jest czego słuchać, jest czego kosztować, bo i fast foody tradycyjne i słynny kwas chlebowy i piwo, inne napisy, nawet nie zliczę wszystkich rodzajów, budzą podziw różnorodnością i wykwintnością smaku. Około 30 rodaków naliczyłem w zeszłym roku i mam nadzieję, że się spotkamy także jutro, być może nawet i w większym gronie. Blood Axis, a ja sobie pomyślałem, że nie wszyscy pewnie wiedzą, o jakie zawody chodzi, w związku z tym pokrótce przyczyna mej nieobecności wygląda w ten sposób. Otóż zawody nazywają się drużynowe Mistrzostwa Europy w Szermierce Weteranów. Występuję tam jako członek drużyny. W naszej drużynie, od razu powiem, Tomasz Kończyło, Marcin Gańszczyk, Robert Nowicki i półredaktor. 10 zespołów, każde miejsce poza 10 to będzie naprawdę duży sukces. Mówiąc te słowa, w zasadzie już wiem, kto wygrał, bo zawody już się skończyły, no ale nagrywam to wcześniej i mam delikatny poślizg w czasie. Jest dużo opowiadań Dicka na ten temat i moglibyśmy w zasadzie po jakieś sięgnąć, ale przyznam się szczerze, cały czas myślami już jestem w Alkmaar w Holandii. No i dawno go nie było. Albercik. Albercik? Dawno nie było, ale jak już się pojawił, to z przytupem. I w jednym przedziale z tym dżentelmenem. Kocham, ja kocham kraj rodzinny. Lasy i pola sioła maj. Drogi i dróżki polne i wioski małorolne, baju baj, szum i gaj. Och, jak bardzo kocham mój kraj, kocham, ja kocham kraj rodzinny. Górskich strumieni wartki bieg, maki i konwalie lubię, bardzo lubię też mieć w czubie, najbardziej kocham morza brzeg. Mówimy o wielkich nieobecnych, to dla odmiany ta dama przyjechała do nas i dała koncert, na którym, rozkładam bezradnie ręce, nie byłem, ale nawał obowiązków nie pozwolił mi pojechać na koncert Eivor. Byłem na koncercie w Danii, w Kopenhadze i gdy mówiliśmy o tym polskim łomeksie, wielokrotnie zdradzałem się z pomysłem, że powinniśmy zaprosić sąsiadów i pokazać naszą kulturę w kontekście innych, węgierskiej, czeskiej, cygańskiej, ukraińskiej. Jest wiele rzeczy, które nie są aż tak oczywiste i powszechnie znane na świecie, a które na pewno zachwyciłyby wszystkich i w tej różnorodności nasza muzyka nie ginie, a nabiera naprawdę znaczenia. Wydaje mi się również, że i nakłady na promocję takiej szeroko pojętej kultury tej części Europy byłyby znacznie lepsze i efekty bardziej widoczne. Nie jest to mój pomysł, bo w Danii, gdy Womex był chyba po raz pierwszy na scenie w wieczorze galowym, pojawili się artyści reprezentujący całą Skandynawię. Wiele animozji, wiele niechęci wśród sąsiadów, ale potrafili się dogadać, zjednoczyć i koncert był zjawiskowy. Najwięksi artyści z różnych krajów, a mnie zachwyciła bosonoga, kobieta, która śpiewała muzyka absolutnie akustyczna, ale to był akustyczny metal. Potem chodziłem na próżno, próbowałem się dowiedzieć, kto to był. Nikt nie wiedział, o kogo mi chodzi, aż w końcu przypomniałem sobie, że miała coś na czole, taką zdrapkę, nie zdrapkę, i wtedy już poszło łatwiej. Ale pierwsze kroki skierowano mnie do blondynki, to się zgadza, również z taką ozdobą na czole, ale okazało się, że to Dunka, która śpiewa muzykę z Bollywoodu. I po tym niewypale już spotkałem Eivor. No i pamiątką z tego spotkania jest płyta, po którą sięgnę i sam siebie pocieszę, że nie było mnie na tym koncercie, bo wiem od słuchaczy, że był zjawiskowy. Yeah. strong as the silver sea. If I could throw off my leaves and renew, then maybe I could be with you. If I could find my way in the night and see beyond mountains high, take back the sun that we painted so blue, then maybe I could be with you. Łomeczki oprócz Eivor z Wysp Owczych z Finlandii, Joanna Juhola na akordeonie, a my teraz W stronę Finlandii tęsknie patrzymy, ale wybieramy coś bardziej solidnego i bardziej stosownego na tę porę. Mój ulubiony, nie ukrywam, Moon Sorrow i utwór poważnych rozmiarów. A to dlatego, że wydaje mi się, iż gdy mówimy o muzyce metalowej, zazwyczaj najważniejsze są sprawy pozamuzyczne i słyszymy wiele krytyki pod adresem takich zespołów, że prymitywne, że satanistyczne, że nacjonalistyczne, że już nawet nie wymienię wszystkich tych rzeczy, o które są posądzalne metalowe składy, a tymczasem, gdybym miał powiedzieć coś o Moon Sorrow, to chyba najbardziej dojrzała wizja tego, co czynił Grieg i Sibelius. Opowieści muzyczne obszernych rozmiarów. O takich dziełach mówiło się w wypadku Mendelssohna, boskie dłużyzny. Tomorrow Moon Sorrow ma coś z Mendelssohna zatem, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli opisać to, co za chwilę usłyszymy, to bardziej musielibyśmy sięgnąć po słownictwo czy terminologię z zakresu muzyki romantycznej. 29 minut to nie lada wyzwanie dla tych, którzy jadą z nami, a nie przypadają za tą sztuką, ale przypomnę, że kiedyś radio było takim medium, że można było usłyszeć i hinduską ragę trwającą trwającą około 40 minut i nikogo to nie dziwiło. W związku z tym powracamy do starych czasów, do starych